कम तो साली बाजुई महंगाई के पाँव है भारी। अरे रोज जाने ये प्राइस नए हर रोज बड़े लाचारी। इनकम तो साली बाज हुई महंगाई के पाँव है भारी। रोज जने ये प्राइस नए हर रोज बड़े लाचारी। पिज्जा और बर्गर अपने सपने जैसे हो गए। दाल में रह गया पानी दाने साथ खो गए। प्याज के छिलके छोड़ो दाम से मानस रो गए। प्याज के छिलके छोड़ो दाम से मानस रो गए। और शादी के खर्चों ने कर दिए मैं तक कई ब्रह्मचारी। One, two, three, four!